בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות אפוטרופוס, הלכה ב'. מי שמת והניח יורשים קטנים וכו', צריך מורישם למנות להם אפוטרופוס שיתעסק בשבילם. אם לא מינהו, הבית דין חייבים למנות להם אפוטרופוס, שהבית דין אביהם של יתומים. אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים לא יישבע, מינהו בית דין יישבע. עניין אפוטרופוס. א', על פי המאמר המתחיל, פירקה רביעה מספר דצניותא, עתיקה תמיר וסטים, זעירא דאנפין איתגליה ולא איתגליה. עיין שם כל המאמר. ובקיצור, כי יש שכל פנימי ומקיף. דהיינו, מה שהאדם משיג ומבין הוא בחינת פנימי, שנכנס לתוך המוח לפנים. ומה שאין האדם יכול להשיג ולהבין זה בחינת מקיף, שמקיף את המוח ואין יכול לכנוס לתוך המוח לפנים. והשכל הפנימי מקבל חיות מן המקיף. וצריך כל אחד להשתדל לעשות מהמקיפים פנימיים וכו'. וכל אלו הקושיות שאנו נבוכים בהם, כמו הידיעה והבחירה, הם בשכל המקיף, שאי אפשר לאנושי להשיג זה השכל המקיף עד לעתיד. כי אם היה משיג זה השכל, היה יוצא מגדר אנושי והיה בגדר מלאך, והיה מתבטא לבחירה לגמרי וכו'. ולבוא לבחינת שפע אלוקי, בחינת רוח הקודש ובחינת מקיף הנעל, הוא על ידי שמקדש שתי עיינין ושתי אוזנין וטרי נוקבין דחותמה ופומה, שהם שבעת הנרות שעל ידם נמשך שפע אלוקי שהוא בחינת המקיף הנעל. ולפעמים שהשפע האלוקי והשכל הנעל הם בבחינת העלם ועיבור, ואז יפה צעקה לאדם בין בתורה ובין בתפילה וכו', עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת ייבום וחליצה. כי זה שהולך בלא זרע, ולא יניח אחריו ברכה שימשיכו שכל הפנים בעולם וכולי עיין שם. ועיין שם, מה שמבואר אחר גמר המאמר, מה ששייך לזה המאמר, ומה שמבואר על פסוק נחמו נחמו, כי הכל אחד עם המאמר הנעל עיין שם. כי הידיעה עיקר הנחמה מכל הצרות, והיא עיקר החיים. וכשנשלם הידיעה, אזי נשלם כל החסרונות בבחינת עמדת, קנית עמך חסרת וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת גודל הרחמנות העצום שיש על יתומים קטנים. ועל כן צריכים למנות להם אפוטרופוס שהוא אבי יתומים, כמו שפרש רשי על תיבת אפוטרופוס שהוא לשון אבי יתומים, עיין שם. כי באמת עיקר חיות הבנים קטנים הוא מאביהם, שהוא חיותם ממש. כי עיקר חיות האדם הוא רק מהשכל, שהוא עיקר חיות האדם, כמו שכתוב, החוכמה תחיה וכו', וכמובן במאמר הנ"ל. ועל כן, הבנים קטנים, שאין דעתם שלמה עדיין, עיקר חיותם מאביהם, שהוא מאיר בהם הדעת, על ידי שמשתדל בצורכיהם, ומשגיח עליהם בכל הדברים, שעל ידי זה מאיר בהם דעתו והוא עיקר חיותם כנל. כי אב ובן זה בחינת פנימי ומקיף כמובן בספרים. וזה בחינת גודל החיוב שמחויב האדם להניח בנים בעולם. כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא בשביל שימשיך שכל הפנים שהוא בחינת מקיף בעולם הזה, כדי שיגלה אלוקותו יתברך בעולם. כי בכלליות העולמות כלל העולם הזה הוא בבחינת פנימי, והעולם הבא הוא בבחינת שכל המקיף. כי כל מה שיש בעולם הזה אפשר להבין ולהשיג, אבל עולם הבא עין לא ראתה וכו', כי הוא בבחינת מקיף שאי אפשר להשיג. וצריך האדם להמשיך שכל המקיף שהוא בבחינת אב, בבחינת אילומה בו, לתוך פנימיות השכל באילומה הזה. להמשיך השכל ממקיף לפנימי, מאב לבן, מעולם הבא לעולם הזה. ובשביל זה עיקר בריאת האדם, כי עיקר הוא הדעת וחנל, וכמובן במאמר הנ"ל, וכאשר נשמע מפיו הקדוש בעניין זה בעת שהיה עוסק בדברי המאמר הנ"ל. וזה בחינת בנים שמחויבים להניח אחריו בזה העולם. כי הבן נמשך ממוח האב. ומי שזוכה להניח בן, זה בחינת שהמשיך שכל המקיף לפנימי. כי מהאב נמשך הבן, דהיינו ממקיף לפנימי. כי אב ובן הם בחינת מקיף ופנימי, וכמובן במאמר בראשית ברא, מאמר וחצי מאמר, אב ובן עיין שם. ועל כן, על ידי שמניח חרב בן, על ידי זה דייקה זוכה לאו לפרגודה דמלכה, לזכות לעלות לעולם הבא. ובלא זה חס ושלום אי אפשר לו לעלות, כמובן בזוהר. כי כל אחד כפי מה שזוכה בעולם הזה להשיג ולהבין ולעשות מהמקיף פנימי, כמו כן זוכה בעולם הבא למקיפים עליונים אחרים. וזה העיקר שעשוע ותענוג עולם הבא. ועל כן על ידי שהניח בן, שזה בחינת שהמשיך השכל והמוח מאב לבן, ממקיף לפנימי, על ידי זה הוא זוכה למקיפים אחרים בעולם הבא. ועל כן האב זוכה לעלות בעולם הבא על ידי שהניח אחריו בנים דייקה. אבל כשאין זוכה חס ושלום להניח בנים, אי אפשר לו לעלות מאחר שלא זכה בעולם הזה להרבות ולהגדיל הדעת שבשביל זה בא לעולם. להגדיל הדעת ולעשות ממקיף פנימי שזה בחינת בנים כנל. ואז זוכה למקיפים אחרים שזהו בחינת עולם הבא כנל. אבל כשלא יגדיל הדעת חס ושלום, ולא יניח בנים ולא ימשיך השכל מאב לבן ממקיף לפנימי, אין הוא יכול לזכות למקיפים אחרים שהם שעשו העולם הבא. וזה שהביא רבנו זל במאמר הנ"ל עניין ייבום, ולכאורה אין לו קשר גמור עניין ייבום למאמר הנ"ל. אך על פי הנ"ל הכל אחד. כי עניין הנ"ל להמשיך ממקיף לפנימי, ועניין בנים שמחויבים להניח בעולם הזה הכל אחד וכנ"ל. ועל כן מגיע הירושה להבנים מאחר שהם בחינת המשכת השכל ממקיף לפנימי, שזהו עיקר שלמות והגדלת הדעת כנ"ל. ומשם נמשכים כל ההשפעות כנ"ל. דעת קנית, מחסרת. ועל כן נמשכת כל ההשפעה וכל העשירות מהאב לבן. כי כמו שנמשך הדעת מאב לבן, כמו כן נמשכים עמו כל ההשפעות והעשירות, שזהו בחינת הירושה שייך לבנים. כי כל ההשפעות נמשכים מהדעת כנ"ל. נמצא שאב ובן הם מבחינת מקיף ופנימי, ועל כן עיקר חיות הבנים על ידי האב שמאיר עליהם הדעת שהוא עיקר חיות כנ"ל, כי הפנימי מקבל חיות מהמקיף כנ"ל. ועל כן כשנסתלק האב, הרי הוא כאילו נסתלק חיותם ממש, מחמד שאין מי שיאיר בהם דעתו שהוא עיקר חיותם. ועל כן האב קודם מיתתו צריך למנות להם אפוטרופוס. והאפוטרופוס נקרא אבי יתומים, כי הוא נעשה בחינת אבי יתומים ממש, מאחר שמשגיח עליהם בדעתו ומאיר עליהם דעתו, ועל ידי זה ממשיך עליהם בחינת הערת האב, שהוא הערת הדעת מאב לבן כנל. ועל כן, האב בעצמו צריך למנות להם אפוטרופוס, כדי שיהיה לאפוטרופוס התקשרות עם האב בעצמו, ויהיה לו כוח לאחר הסתלקותו להמשיך הערת האב לבנים, על ידי שמינה הוא האב בעצמו ומסר לו כוחו. ועל ידי זה יש לו כוח להמשיך הערת האב לבנים אחר הסתלקותו, ולהאיר בהם הדעת להחיות אותם, שזהו עיקר בחינת האפוטרופסות כנ"ל. ג. וזהו בחינת החילוק, שיש בין מינהו אבי יתומים בעצמו, שאין צריך להישבע, ובין מינהו הבית דין שצריך להישבע. כי השבועה הוא בחינת התקשרות כמובן. כי שבועה זה בחינת שבעת הנרות הנ"ל, שעל ידם ממשיכים הארת המקיף לפנים. וזה לשון שבועה לשון שבעה, בחינת שבעת הנרות הנ"ל. וזהו בחינת שבועה שמטילין על מי שחשוד על איזה שקר, מטילין עליו שבועה כדי שיגיד האמת. כי עיקר אחיזת השקר הוא רק שאין הדעת בשלמות, דהיינו שאין ממשיכין הדעת ממקיף לפנימי, שזהו עיקר שלמות הדעת. כי בלבול הדעת זה בחינת שקר. כי כשאין הדעת שלם והוא מבולבל, אז זה יכול לטעות עצמו ולומר על דבר הפך מן האמת. אבל כשהדעת שלם, אין בו טעות ושקר, רק אמת. כי השכל השלם הוא רק כולו אמת. כי השכל השלם מחייב רק האמת לאמיתו. נמצא שהשקר הוא בחינת ערבוב הדעת, והאמת הוא בחינת דעת השלם. ועיקר שלמות הדעת הוא כשממשיכין הדעת ממקיף לפנימי כנל, ושם עיקר האמת כנל. ועיקר אחיזת השקר הוא כשאין ממשיכין הדעת ממקיף לפנימי, ואז אין הדעת שלם, ואז יש אחיזת השקר כנל. כי העולם הזה נקרא עלמא דשיקרא, והעולם הבא נקרא עלמא דקשוט. כי עולם הבא בחינת מקיפים, בחינת שלמות הדעת ובחינת אמת. אבל העולם הזה שהוא בחינת הדעת, שאין שלם כל כך, שם אחיזת השקר. וכשמקשרין העולם הזה לעולם הבא, דהיינו שממשיכין ממקיף לפנימי, מעולם הבא לעולם הזה, על ידי זה נשלם הדעת ונתבטל השקר. כי העולם הבא בחינת מקיף ובחינת אמת, בחינת עלמא דקשוט וכנל. ועל כן, כשאחד חשוד על שקר, וזהו רק מחמד שאינו ממשיך הערת הדעת מעולם הבא לעולם הזה, ממקיף לפנימי, על כן הוא צריך להישבע. והשבועה הוא בחינת שבעת הנרות כנל, שעל ידם ממשיכין המקיף לפנים כנל. כי השבועה הוא בחינת התקשרות, שמקשר ומאיר הערת עולם הבא בחינת מקיפים לפנים, על ידי בחינת שבעת הנרות כנל. ואזי אינו חשוד עוד על שקר, כי כשממשיך המקיף לפנים על ידי בחינת שבעת הנרות שהם בחינת שבועה, אזי נתבטל השקר כנל. כי תיקון שבעת הנרות הנהל הוא על ידי שמקדש עיניו ואוזניו וטרן נוקבין דחותמה ופומה, וקדושת הפה הוא על ידי אמת כמו שמבואר שם במאמר הנהל. והפה הוא כלליות שבעת הנרות הנעל, כי הפה הוא בחינת מלכות שכלול מכל שבעת הנרות. ד. נמצא שעיקר השבועה הוא בחינת שמקשר וממשיך הערת המקיף לפנים מעולם הבא לעולם הזה, מאב לבן כנל. ועל כן, כשהבית דין ממנין אפוטרופוס, מטילין עליו שבועה שהוא בחינת התקשרות הנעל, כדי שיוכל האפוטרופוס להמשיך הערת האב לבן מעולם הבא לעולם הזה. שזהו עיקר בחינת האפוטרופסות, להמשיך הערת האב לבן מעולם הבא לעולם הזה, שזהו עיקר אפוטרופסות. כי הוא צריך שיהיה נעשה אבי יתומים ממש, להמשיך להבנים מערת האב. וזה נעשה על ידי השבועה שמטילין עליו. כי על ידי השבועה שמקשרין וממשיכין מאב לבן, ממקיף לפנימי, מעולם הבא לעולם הזה, שזהו עיקר בחינת האפיטרופסות כנל, ואזי אינו חשוד עוד שיעלים עם המונם, מאחר שמקשר וממשיך מאב לבן על ידי השבועה, ונעשה אבי יתומים ממש, ואזי רחמי האב על הבן, ואזי בוודאי לא יעלים המונם כלל. כי עיקר רחמי האב על הבן, בחינת כרחם אב על בנים, הוא רק בחינת הערת הדעת שמאיר בהם. כי הדעת הוא הרחמים, כמובן בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. אבל כשמינה הוא האב בעצמו, אין צריך להישבע. כי על ידי שמינה הוא אבי יתומים בעצמו לאפוטרופוס, נתקשר ממילא לאב, ויש לו כוח להמשיך הערת האב לבנים על ידי שאביהם בעצמו התקשר עמו בחייו, ומסר לו כוחו ומינהו לאפוטרופוס. ואזי, תכף כשנסתלק מתלבש בו הערת האב, ועל כן יש לו כוח להחיות הבנים, להעיר בהם הדעת מאב לבן, מאחר שאביהם בעצמו התקשר עמו בחייו ומסר לו כוחו ודעתו. ועל כן אין צריכים להישבע כי נתקשר ממלא הכנל. אבל כשלא מינה הוא בעצמו, אף על פי שיש לאבס דין כוח למנות אפוטרופוס, אף על פי כן צריך שיהיה לו איזה בחינת התקשרות לאב, כדי שיוכל להמשיך השכל והחיות מאב לבן וכו', שזהו עיקר בחינת האפיטרופסות. ועל כן הוא צריך שבועה, כי על ידי בחינת השבועה, שהוא בחינת התקשרות בין עולם הזה ועולם הבא, בין אב לבן, בין פנימי למקיף, על ידי זה יש כוח לאפוטרופוס להיות נעשה ויתומים ממש, כי נתקשר על ידי השבועה שמטילין עליו וממשיך הערת הדעת מאב לבן וכו'. ואזי נעשה אבי יתומים ממש, כי מאיר בהם הדעת מאב לבן ממקיף לפנימי, שזהו עיקר בחינת האפיטרופסות כנל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. וזה בחינת פורים. כי אמן המלאק הוא בחינת כפירות ואפיקורסות, כמובן בדברבנו זל במקום אחר. בעיקר הכפירות והאפיקורסות הם באים על ידי אלו הקושיות והמבוכות שאי אפשר למצוא להם תירוץ על פי שכל אנושי, כמו הידיעה והבחירה. ובאמת אלו המבוכות הם בשכל המקיף שאי אפשר להשיגו בזה העולם. כי אם היו משיגים זה השכל של הידיעה והבחירה וחיוצה, היה מתבטל מגדר אנושי. והיה מתבטל הבחירה לגמרי, וכמבואר כל זה במאמר הנ"ל. אבל המן המלאק, שהוא בחינת אפיקורס וכופר, לא היה מאמין בזה שיש בחינת שכל המקיף, ששם מתבטלין כל הקושיות והמבוכות של האפיקורסים. ועל כן רצה להתגבר על ישראל חס ושלום על ידי קושיות ואפיקורסות אלו, ועל כן עשה עצמו עבד הזורה, וזה בחינת כפירות ואפיקורסות. ועל כן, רצה להעביר את ישראל לגמרי חס ושלום. כי השכל המקיף הנעל הוא בחינת סגולה. וישראל נקראו עם סגולה. כי הוא דבר שאי אפשר להשיג אשר בחר עם מתוך עמים. וכמבואר כל זה במאמר הנעל. ועל כן, עיקר קיום ישראל עם סגולה הוא רק שמאיר השכל המקיף הנעל שהוא בחינת סגולה וכנעל. אבל המן שכפר בהמקיפים הנ"ל בבחינת הסגולה, על כן היה שונא ישראל עם סגולה, ורצה להעבירה מן העולם חס ושלום. כי גברה שנאתו עליהם, על אשר נבחרו מכל העמים, וכמו שאמר במסירה שלו ישנו עם אחד וכו', ודתיהם שונות מכל עם וכו'. כי מאחר שלא רצה להאמין שיש בחינת סגולה ומקיף, ששם בזה השכל הכל נכון ואין שום קושייה כלל, רק שאי אפשר להשיג זאת בזה העולם. אבל הרשע הזה ימח שמוי, לא רצה להאמין בזה. על כן חרק שיניו על עם קדוש ישראל, עם סגולה. מדוע נבחרו מכל העמים להיות דתיהם שונות מכל עם וכו'. ועיקר התגברותו היה בזמן הגלות בבל, בסוף ה-70 שנה, שאז היה בחינת שינה כמבואר בכתבים. כי שינה היא בחינת הסתלקוס המויכין. וזה בחינת מה שמובא שם במאמר הנעל, שלפעמים המויכין והמקיפים הנעל הם בהיעלם ועיבור, ואז יפה צעקה לאדם וכולי אין שם. ועל כן רצה המן הרשע להתגבר בזמן השינה, דהיינו בזמן הסתלקוס המויכין שהוא בחינת העלם. ואז כשאין שום שכל המקיף מאיר ומתגלה, כי הם בבחינת שינה בהיעלם ועיבור, ועל כן אז רצה להתגבר חס ושלום על ידי הקושיות הנ"ל שהם בחינת מקיפים כנ"ל. ועל כן היה עצתם לעשות עץ גבוה 50 אמה לתלות את מרדכי, כי 50 אמה הם כנגד 50 שערי בינה. וכמובן בדברי רבנו זל ש-50 אמה הם כנגד נון יום של ספירת העומר שהם בחינת נון שערי בינה כידוע. ושער החמישים אי אפשר להשיג כמובן, כי הוא בחינת מקיפים עליונים הנ"ל שאי אפשר להשיגם בזה העולם בשום אופן. ורצה המן הרשע ימח שמוי לתלות את מרדכי על עץ גבוה 50 אמה. והתליה הוא שמגביעין אותו עד ראש העץ ומשליחין את האדם משם. היינו, שרצה להעלות את מרדכי היהודי שהוא כלליות ישראל עד ראש העץ גבוה 50 אמה, היינו עד בחינת שער 50 שהוא בחינת שכל המקיף שאי אפשר להשיגו כנל, ולהשליחו משם חס ושלום. כי רצה אמן להכניסו בתוך הקירות וקושיות של זה השכל המקיף הנל שהוא בחינת שער 50 ולהשליחו משם, כי אי אפשר לעמוד בזה השכל, כי אי אפשר להשיגו בזה העולם. ורצה אמן להתגבר על מרדכי בחקירות וקושיות של זה השכל הנל כדי שיפול משם חס ושלום. וזה בחינת תלייה על עץ גבוה 50 ממש ובחינת שער 50 שכל המקיף העליון הנעל שאי אפשר להשיגו כנל. ועל כן, הייתה באמת הצרה גדולה אשר כמו לא נהייתה, מאחר שהתגבר בחקירות וקושיות אלו שאי אפשר למצוא להם תירוץ על פי שכל אנושי, כי הם בשכל המקיף שאי אפשר להשיגו כנל. בפרט שהתגבר בעת שהמויכין בהיעלם ועיבור בחינת שינה כנל. אבל השם יתברך עשה עמנו ניסים ונפלאות, והיה אז באותו הדור מרדכי. ומרדכי הוא בחינת עתיקה, כי משם שורש נשמתו כמובן בדבר רבנו ז"ל וכמובן בפרי עץ חיים. ובחינת מרדכי הוא בחינת התגלות האור הסתום והגנוז מאוד, בחינת עתיקה תמיר וסתים, שהם בחינת המקיפים העליונים הנ"ל, שהם תמירים וסתומים כמובן במאמר הנ"ל. ומרדכי הוא בבחינת התגלות האור הגנוז הזה, כמובן שם בפרי עץ חיים, בחינת ויעבור מרדכי וכולי עיין שם. ועל כן היה למרדכי כוח להכניע קליפת המן המלא כשהם מתגבר על ידי המבוכות שבאים משכל המקיף שהוא תמיר וסטים ואי אפשר להשיגו בשום אופן כנל. כי מאחר שאחיזת מרדכי היה מבחינת האור הגנוז הזה, מבחינת התגלות, על כן היה לו כוח להכניעו. כי אף על פי שבאמת עדיין אי אפשר להשיגו, אף על פי כן מחמת ששורש מרדכי היה משם מבחינת התגלות כנל, היה לו כוח להכניעו לבטל כל המבוכות הנ"ל ולהראות בשכל שאי אפשר להשיג חקירות אלו ולהכניס אמונה שלמה בעולם, כי היה לו כוח להכניע קליפת המן וכו' וכנ"ל. וזה בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כשורשו היה מבחינת השכל הגנוז הנ"ל, ששם הבחירה והידיעה כולו חד. וזה בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כי הבחירה היא בתוך הידיעה, רק שאי אפשר להשיג זאת בשום אופן. רק מרדכי היה מבחינת השכל המקיף הזה שהוא תמיר וסתים כנל. וזה בחינת ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה וכו'. זה בחינת לעתיד לבוא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. שהם בחינת המקיפים הנ"ל שהתגלו לעתיד כמבואר היטב במאמר הנ"ל, כי עטרה הוא בחינת מקיף. וזה בחינת ועטרת זהב הנ"ל הנאמר במרדכי, היינו שזכה לבחינת מקיפים הנ"ל שהם בחינת עטרות כנ"ל. וזה בחינת לבוש מלכות תכלת וכו', כי הלבושים הם בחינת מקיפים כמבואר שם על פסוק עוז והדר לבושה וכו'. כי מרדכי שהוא בחינת התגלות אור הגנוז כנל הוא זוכה לכל המקיפים כנל. וו. ומחמת שאז היה בחינת שינה, בחינת הסטלקוס המויכין בבחינת האלם וכולי כנל, על כן היו צריכים צעקה להוליד המויכין כנל, וכמבואר היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת הצעקות הגדולות שצעקו אז כל ישראל, כמו שכתוב בדברי הצומות וזעקתם, וכמו שכתוב זעקה גדולה וכו'. כי אז היו צריכים אלו צעקות כדי להוליד המויכין כנ"ל, כמבואר במאמר הנ"ל היטב עיין שם. וזה שאמרה אסתר וצומו עליי, עליי דייקה. כי אסתר היא בחינת השכינה כידוע, ששם המויכין הם בהיעלם ואסתר בעת בחינת העיבור. ועל כן נקראת אסתר מחמת שאז היה בחינת שינה והיו המויכין והשפע האלוקי הנ"ל, שהם מקיפים הנ"ל בהיעלם ובאסתר. ואז צריכים אנחנו לצעוק במקום צעקת השכינה כביכול, כמו שמבואר במאמר הנ"ל על פסוק צור ילד חטש יעיין שם. וזהו, וצומו עליי, עליי דייקה, כי הצום והצעקה, בחינת ודברי הצומות וזעקתם, הם בשביל השכינה שהיא בחינת אסתר כנל. כי הצום הוא גם כן בחינת צעקה וקולות הנל. כי עינוי בגימטרי הכל, כמובן בחבונס יום כיפור וערב יום כיפור. וזה בחינת צום כל ממון, בחינת תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה כי כולו חד. כי צום כל ממון, הכל בחינה אחת, בחינת קולות הנל, שעל ידם מולידין המויכין. כי איתה, בדברי רבנו זל, במאמר ציווית הצדק כדותיך, שקודם שמולידין ומרוויחין ממון, צריכין גם כן בחינת 70 קלין כפולין, בחינת קשין מזונותיו של אדם כפליים כיולדה, עיין שם. כי באמת, לידת והתגלות המויכין, ולידת ורווח הממון הכל אחד, כי כל ההשפעות תלויים בדעת. וכשצריכים להמשיך השפעת הממון, צריכים להמשיך השפעות הדעת, ועל כן צריכים 70 קלין גם כן כמו בלידת המויכין. סוגריים, ואפשר משום זה צריכים 70 קלין כפולים, כמו שמבואר שם עיין שם, כי צריכים שני מיני לידות והתגלות. כי תחילה צריכים להוליד המויכין והדעת, ולזה צריכים 70 קלין פעם אחת, ואחר כך צריכים להוליד עוד הפעם, דיינו להמשיך ההשפעה מן הדעת למטה, שיהיה נמשך ונתאווה מן הדעת השפעה גשמיות, וזה גם כן בחינת הולדה, וצריכים עוד 70 קלין, ועל כן צריכים שתי פעמים 70 קלין בחינת כפליים כיולדה. עד כאן סוגריים. כי הכל תלוי בדעת, כמבואר היטב במאמר הנעל על פסוק נחמו נחמו, בבחינת דעת קנית מחסרת עיין שם. ועל כן, כשנותנים צדקה מממונו, נמצא שלוקח ממונו שהוא כלול מ-70 קלין הנעל, כי לא ישיג זה הממון כי אם על ידי קלין כנעל, וכשלוקח זה הממון ונותנו בשביל השכינה כביכול, דהיינו שנותן צדקה לעניים, שהם מנין תבירין דילה, זהו בחינת צעקת ה-70 קלין על שצריכים לצעוק במקום השכינה כדי להוליד המויכין כנל, כמבואר היטב שם במאמר הנל. כי צדקה מממונו בשביל השכינה, הוא ממש בחינת ה-70 קלין הנל, כי הממון כלול מ-70 קלין כנל. וזה והכסף יענה את הכל, כי ממון הוא בחינת ענייה בכל כנל. וזה בחינת השיר יענה הזאת, כי ממון והשירות הוא בחינת קולות כנל. וזה בחינת אגרד את תענית הצדקתה, כי התענית הוא בחינת קולות וכנל, כי בתענית צועקין ומטריעין. וכמו שאנו אומרים בתענית עננו השם עננו, איינה קרוב לשבענו וכו'. כי זה עיקר התענית לצעוק אל השם. ועל כן עינוי בגימטריה כל כנל. ועל כן אגרד את תענית הצדקתה, כי צדקה מממונו הוא גם כן בחינת קולות כנל. וזה בחינת צום, קול, ממון, שהם כולם בחינה אחת כנל. וזה בחינת תשובה ותפילה צדקה שהם צום, קול, ממון, מעבירין את רוע הגזרה. כי כל הגזרות וכל הצרות חס ושלום כולם הם מחמת חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת נתבטלין כל הצרות וכל החסרונות, כמבואר היטב שם במאמר הנ"ל. נמצא שכל הגזרות והצרות חס ושלום הם רק שהמויכין והדעת הם בבחינת העלם ועיבור. ועל כן צריכים לצעוק דייקה כדי להוליד הדעת, ואז יתבטלו כל הצרות. ועל כן על ידי תשובה תפילה צדקה שהם צום כל ממון, שכולם בחינה אחת, בחינת הקולות כנל, על ידה מעבירין את רוע הגזרה, כי על ידי הדעת נשלמין כל החסרונות ונתבטלין כל הגזרות כנל. זין. וזה בחינת מתנות לאביונים שנותנים בפורים. זה בחינת הצדקה הנל שבחינת קולות כדי להוליד המויכין וכו' כנל. ועל כן רצה המן לבטל זאת, ורצה לשקול 10,000 כיכר כסף לבטל חס ושלום שקלי ישראל. היינו, לבטל בחינת הקולות הנ"ל שנתגלין על ידי צדקה של שקלי ישראל. וזה בחינת באחד באדר משמיעין על השקלים, משמיעין די כבחינת קולות כנ"ל. ורצה המן לבטל זאת, ועל כן נותנים בפורים מתנות לאביונים, לעורר בחינת הקולות הנ"ל כדי להוליד המויכין כנ"ל. ועל כן נוהגין לטענות תענית אסתר, וגם גובין הזמאות שקלים, הכל בשביל בחינת הקולות הנ"ל שעל ידם נולדין המויכין ונתגלין ויוצאין מבחינת שינה כנ"ל. וזה בחינת חי אביניש לבסומי בפוריה עד אלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי. זה בחינת מקיפים העליונים הנ"ל ששם הידיעה והבחירה כולו חד, ושם כולו טוב, ושם הוא בחינת דלוידה וכו'. ואי אפשר להשיג זה השכל עכשיו. ובפורים צריכים להשתקר עד שיעלה ויגיע עד שם. ועיקר השכרות של פורים הוא ביין. זה בחינה, תכנס יין, יצא סוד. כי מובא במאמר הנ"ל על פסוק נחמו נחמו יאמר אלוקיכם, כי יין לאר המקלה, עיין שם. וזה בחינת שתיית היין של פורים, זה בחינת קולות הנ"ל, שמעוררים אותם על ידי היין שהוא בחינת לאר המקלה. ועל ידי זה נתגלין המויכין בבחינת נכנס יין, יצא סוד. כי יין ניתן ב-70 אותיות, זה בחינת 70 קלין הנ"ל. ועל ידם יוצא ונתגלה הסוד, היינו המויכין והמקיפים שמשיגים על ידי בחינת היין של פורים, שהוא בחינת 70 קלין הנ"ל, שעל ידם נולדין ונתגלין המויכין והמקיפים שהיו מתחילה בסוד בבחינת העלם כנ"ל. וזה בחינת סעודת פורים. כי על ידי האכילה עד הקדושה נשלם הדעת כמובן במקום אחר. וזה עיקר כוונות האכילה עד הקדושה כדי להשלים הדעת והמוח על ידה. בבחינת צדיק אוכל לסובה נפשו, בבחינת והסביע בצחצחות נפשך, כמובן בדבר רבנו זל במקום אחר. והצחצחות זה בחינת המקיפים הנ"ל שמבחינת אורות הצחצחות כידוע. ועל ידי האכילה בקדושה הזוכין לזה. וזה בחינת אכילת שבת שהוא מצווה גדולה, כי בשבת מירין המקיפים הנ"ל, שהם בחינת עתיקה. כי שבת הוא בחינת עתיקה קדישה רב עד רבין כידוע. ועל כן אז מצווה גדולה לאכול, כדי לקבל על ידה אכילת שבת תארת המקיפים בבחינת והסביע בצחצחות נפשך, בחינת אז תתענג על השם. וזה בחינת סעודת פורים, כי בפורים מתגלין ומאירין המקיפים הנ"ל בחינת עתיקה, בחינת מרדכי כנ"ל, בחינת מורדרור. ואיתה בראיה מאמנה, מקוטרת מור דק כתר, שהוא בחינת עתיקה כידוע. ועל כן אז בפורים מצווה גדולה לאכול, כי אז מקבלין על ידי האכילה הערת המקיפים העליונים הנ"ל. יוד. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו, דהיינו שצריך כל אחד לשלוח לחברו מהמאכלים של פורים. זה בחינת מה שכתב רבנו זל שם במאמר הנ"ל, שמי שזוכה לבחינת התגלות המקיפים, הוא צריך להטיב מטובו לאחרים, ולגלות הסגולה לעם סגולה. דהיינו לדרוש ברבים ולגלות לאחרים מה שזכה שנתגלה לו מערת המקיפים הנ"ל וכולי עיין שם. וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו, כי המאכלים של פורים הם בחינת תארת המקיפים. כי במאכלים דקדושה שהם בחינת מאכלים של פורים כנ"ל, בהם מתגלין המויכין והמקיפים כנ"ל. ועל כן כל אחד מחויב לשלוח לחברו מהמאכלים של פורים משלוח מנות, כדי להיטיב מטובו לאחרים. כי משלוח מנות ששולחין אחד לחברו מהמאכלים של פורים, זה מרמז על המקיפים שזוכין בפורים, שהם מאירין בהמאכלים כנ"ל, שצריך כל אחד לגלות ולהעיר בחברו הערה זו, ולהטיב מטובו לאחרים כנ"ל. ועל כן נקרא משלוח מנות לשון מן, כי הם בחינת מן שהוא דעת כמובן, בחינת מאכל של צדיקים לעתיד לבוא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למה נקראו שחקים ששם שוחקים מן לצדיקים לעתיד לבוא? ועיקר מאכל הצדיקים לעתיד לבוא זה בחינת השגת המקיפים הנ"ל שהתגלו לעתיד בבחינת צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם כנ"ל. נמצא שהמן שהוא מאכל צדיקים לעתיד לבוא הוא בחינת דעת, בחינת מקיפים הנ"ל. וזה בחינת מאכלים של פורים כנ"ל. וזה בחינת משלוח מנות כי הם בחינת מן שהוא בחינת מקיפים כנ"ל. ועל כן צריך כל אחד לשלוח לחברו כדי להטיב מטובו לאחרים כנ"ל, כי על ידי האכילה מתחברת הנשמה עם הגוף ומאיר המקיף לפנים, כי גוף ונשמה הם מבחינת פנימי ומקיף כדלקמן. ועל כן על ידי אכילה בקדושה, אכילת פורים, על ידי זה די כמאירים המקיפים כנ"ל, ומאלו המקיפים המתגלים בפורים שהם מלובשים במאכלים כנ"ל, שולח כל אחד לחברו משלוח מנות כנ"ל. י"א. וזה בחינת מה שקוראים פרשת פרה אחר פורים. כי פרה אדומה הוא חוקה, וזה בחינת מקיפים הנ"ל שאי אפשר להבינם, שהם בחינת חוקת התורה שאי אפשר להבין טעם הדבר, כמו פרה אדומה שמתמד תאורים ומתאר תמאים. וזה בחינת חי אבין יש לי וסום בפוריה דלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי. זה בחינת מקיפים הנ"ל שמאירים בפורים כנ"ל. ועל כן אחר פורים שמאירים אז המקיפים הנ"ל כנ"ל, קוראים אז פרשת פרה שהיא גם כן בחינת מקיפים הנ"ל, כי היא חוקת התורה שאי אפשר להבין כנ"ל. ועל כן פרה אדומה שהיא בחינת מקיפים הנ"ל מתארת מטומאת מת. כי על ידי הערת המקיפים הנ"ל שעל ידם נשלם הדעת כנ"ל, על ידי זה נטהרין מכל הטומאות, כמו שכתב רבנו שם על פסוק לב טהור ברא לי אלוקים וכו', שעיקר הטהרה על ידי תנועת השכל. כי על ידי תנועת השכל שלהבת הלב עולם מאליה, ועל ידי זה נטהר הלב, עיין שם במאמר הנ"ל ובמאמר המתחיל לב טהור ברא לי אלוקים השייך גם כן למאמר הנ"ל. וזה בחינת שריפת הפרה, בחינת שלב את הלב שנתחמם ונבער הלב על ידי השגת המקיפים שעל ידם נשלם הדעת. וכל המקיפים נמשכים מבחינת מקיפים עליונים שאי אפשר להבינם כלל, שהם בחינת פרה אדומה, בחינת חוקת התורה כנ"ל. כי עיקר הטומאה היא טומאת מת, וזה מחמת הסתלקות הנשמה שהיא אור הפנים שהיא בחינת השכל. כי השכל הוא הנשמה שמחיה הגוף בבחינת החוכמה תחיה וחמובה במקום אחר. וכשמסתלק הנשמה שהיא השכל נשאר הגוף תמה, כי עיקר הטהרה על ידי השכל כנ"ל. וזה בחינת שבעת ימי אבלות חס ושלום המובא שם במאמר הנ"ל עיין שם, כדי להעלות הנשמה לאור הפנים מאחר שנפרדה מהגוף עיין שם. כי גוף ונפש הם בחינת פנימי ומקיף, כי הגוף אפשר להבינו בשכל, אבל הנשמה אי אפשר להשיגה. כי גוף ונפש הם בחינת עולם הזה ועולם הבא, בחינת פנימי ומקיף. ועיקר טהרת הגוף וקדושתו על ידי השכל, בחינת הנשמה, שהוא בחינת מקיפים הנ"ל, שהם בחינת רוח הקודש, שהם בחינת טהרת הלב, כנ"ל. ועל כן, פרה אדומה שהיא בחינת מקיפים הנ"ל, היא מתארת מטומאת מת. ועל כן כל מעשה פרה שבעה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבעה כהנים, שבעה קיבוסים וכו'. זה בחינת שבעת הנרות המבוארים שם, שעל ידם ממשיכין השכל מאור הפנים הנ"ל עיין שם. כי אדם הראשון פגם במקיפים עליונים הנ"ל שאי אפשר להבינם, שמזה נמשכין כל המבוכות כמו הידיעה והבחירה כנ"ל. וזה בחינת הצדה טוב ורע, דיינו לידע טוב ורע, שהוא בחינת הבחירה, איך הוא בהידיעה. ומחמת שפגם בזה נאמר ביום החולך ממנו מות תמות. ועל כן על ידי פרה אדומה חוקת התורה שמתארת תמאים ומתמת תאורים, על ידי זה מתארין ומבטלין תומת מת, על ידי שמאמינים בבחינת חוקת התורה. דהיינו במקיפים עליונים הנ"ל שאי אפשר להבינם, ואז מאירין המקיפין ונמשך הערת השכל, ומזה נמשך כל התארות כנ"ל, כי הבעת טליה. כי צריך כל אחד ואחד להמשיך לעצמו הערת השכל, דהיינו להכניס המקיף לפנים. אבל המקיפים עליונים שאי אפשר להשיגם, אסור לו להיכנס לשם, רק לסמוך על אמונה. וכשרוצה לחקור שם חס ושלום, נתבטל השכל לגמרי, ונאמר על זה כי ביום החולך וכו'. אבל כשמאמין שאלו החקירות הם בשכל המקיף העליון שאי אפשר להבינו, מזה בעצמו, מאירין המקיפין, וזוכה שיתגלה לו הערת השכל מה שאפשר לאנושי להבין. ועל ידי זה נתאר הלב כנ"ל. וזה בחינת פרה אדומה שכל מעשה השבעה שבעה כנגד שבעת הנרות כנ"ל, שעל ידי זה נמשך הערת השכל, ועל ידי זה נתארין מכל התומות, כי עיקר התארה על ידי תנועת השכל עיין שם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. כי אלול, בחינת השגת המקיפים, כמבואר בסוף מאמר הנ"ל, ואבן.